पहरे फेरे जे खलकण में को थका आहियूं छा न बल्कि उहे नए सर पैदा करण खां शक में आहिनि।